bez suchości, bez infekcji. Żegnamy reklamy. To Trójka, program trzeci, jest 20 sobota, 18 sierpnia. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Kierowca ukraińskiego autobusu, który spadł ze skarpy na Podkarpaciu, prawdopodobnie trafi do aresztu. Trzy duże pożary po wyładowaniach atmosferycznych w Łódzkiem. W Szwajcarii zmarł były sekretarz generalny ONZ Kofi Annan. Jutro prokuratura wystąpi z wnioskiem do sądu o aresztowanie na 3 miesiące 42-letniego kierowcy ukraińskiego autokaru. Kierowany przez niego pojazd zjechał ze skarpy i koziołkował. Zginęły dwie 30-letnie kobiety i mężczyzna. Wiele osób ucierpiało, jedna ma złamany kręgosłup. Według wstępnych ustaleń kierowca był trzeźwy, nie był zmęczony, bo prowadził 5 godzin, ale na odcinku z ograniczeniem do 30 km na godzinę jechał około 80. I to właśnie nadmierna prędkość była prawdopodobną przyczyną wypadku w Leszczawie Dolnym i w powiecie przemyskim. Autokar wypadł z drogi, przebił barierę energochłonną i stoczył się z wysokiej skarpy. Zastępca prokuratora okręgowego w Przemyślu, prokurator Beata Starzecka-Skrzypiec, powiedziała, że wstępna opinia biegłych wskazuje, że kierowca jechał za szybko. Poruszał się z prędkością około 70-80 km na godzinę przy prędkości dopuszczalnej, jaka obowiązywała w tym miejscu 30 km na godzinę. Biegli ustalili też, że kierowca próbował hamować. Prokurator dodała, że w 6 szpitalach na Podkarpaciu przebywa w sumie 38 osób poszkodowanych w wypadku, w tym 10 dzieci. Część osób doznało obrażeń o charakterze ciężkim, w tym są to złamania. Jedna z osób ma pęknięcie kręgosłupa, natomiast jedna z która jest osobą najbardziej pokrzywdzoną, doznała pęknięcia czy też złamania kręgosłupa. Autokarem podróżowały 54 osoby, w tym dwóch kierowców i pilot wycieczki. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Kierowca został zatrzymany. Jutro ma zostać przesłuchany przez prokuraturę i usłyszeć zarzut spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Wycieczka z Lwowa jechała do Wiednia. Trzy duże pożary po wyładowaniach atmosferycznych w Łódzkiem. Ogień gasiło kilkanaście zastępów straży pożarnej. Nie ma osób poszkodowanych, ale ucierpiały zwierzęta w miejscowości Wilkrzyce w powiecie sierackim. Płonęła stodoła, zginęło kilka sztuk bydła. W wieku 80 lat w Szwajcarii zmarł były sekretarz generalny ONZ Kofi Annan. Za swoją działalność otrzymał m.in. pokojową Nagrodę Nobla. W Ganie, gdzie się urodził, obowiązuje tygodniowa żałoba narodowa. W kraju we wszystkich placówkach dyplomatycznych opuszczono flagi do połowy masztów. O śmierci Kofiego Annana poinformowała fundacja jego imienia, pisząc w oświadczeniu o ogromnym smutku. Jak poinformowano, polityk zmarł w sobotę rano po krótkiej chorobie. W ostatnich dniach towarzyszyła mu żona Nane i trójka dzieci. Był przewodnikiem ku dobru. Dołączam do świata, który opłakuje jego stratę. W tych burzliwych i trudnych czasach jego dziedzictwo jako globalnego mistrza na rzecz pokoju pozostanie inspiracją dla nas wszystkich, napisał obecny sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. Kofi Annan urodził się w Ganie w 1938 roku. Większą część swej politycznej drogi związał z działalnością na rzecz Organizacji Narodów Zjednoczonych. W różnych agendach ONZ pracował od 1962 roku. W 1997 roku został pierwszym czarnoskórym sekretarzem generalnym Organizacji Narodów Zjednoczonych. Pełnił ten urząd przez dwie kadencje. W 2001 roku wraz z ONZ został wyróżniony pokojową Nagrodą Nobla. Z Chicago Piotr Orłowski, Polskie Radio. Od rodzimej Afryki przez Europę po Amerykę napływają kondolencje po śmierci byłego sekretarza generalnego ONZ. Przywódcy z całego świata składają hołd zmarłemu. Ponad 130 lat temu w Radomiu pojawił się pierwszy rower, a 4 dekady później w fabryce broni Łucznik rozpoczęto masową produkcję rowerów. Z obu tych okazji głos zabrało Towarzystwo Retrocyklistów Sprężyści i zorganizowało festyn. Łucznik, czyli nazwa handlowa rowerów, które były produkowane w fabryce broni. Historia, która Radom wyniosła na pierwsze miejsce w przedwojennej Polsce z produkcją rowerów. Radom nazywany był wówczas miastem rowerowym. Miłośników i przemysłowej historii miasta i starych rowerów nie brakowało. Lubię jechać na rowerze. Ja zrobiłem już 100 kilometrów. Mimo, że nie ma przerzutek tych nowoczesnych, jeździ się bardzo lekko i jest to super rower miejski. A jedną z głównych atrakcji pikniku były torowe wyścigi retro z okazji stulecia odzyskania niepodległości. Sting w Toskanii stanął w obronie protestujących przeciwko zwolnieniom robotników z przeznaczonych do zamknięcia zakładów stalowych, którzy urządzili pikietę przed bramą. Jeśli do zwolnień dojdzie, pracę straci ponad 300 osób. Artysta, który w Toskanii ma posiadłość i winnicę, wyraził solidarność z załogą i śpiewał dla niej. To był serwis Trójki.

policzę. Nie dam, nie dam, nie dam cię monstrom. Przed chwilą na scenie Męskiego Grania 2018 w Warszawie absolutnie unikatowa wersja tego właśnie nagrania Krzysztofa Zalewskiego, który wystąpił jako gość grupy Illusion. I razem zagrali chyba najcięższą w karierze Krzysztofa wersję tego właśnie utworu. Tuż koło mnie bardzo błyszcząca Ania Rusowicz. Witam wszystkich bardzo serdecznie i świecąco. Świecąco. Zawsze cię pytam o jedno. Jak dzieciak? Jak dzidzia? Dzidzia siedzi sobie w domu z nianią. Drodzy Państwo, chyba ten, kto ma dzieci, wie, że niania to jest jak wygrana w totka, więc mam wspaniałą nianię, która opiekuje się Tytusem, więc ja mogę spokojnie tutaj sobie siedzieć, rozmawiać z Tobą, Piotrze, i za chwilę śpiewać. Dzidzia wspaniale i niania wspaniale. Zaczyna trochę kropić. Rozumiem, że klej masz wodoszczelny. Co? Faktycznie jestem tak ubrana nie na deszcz troszeczkę, ale mamy w tym roku lato, jakbyśmy naprawdę żyli na Ibizie albo gdzieś w Indiach, więc nawet jak troszkę pokropi, to chyba się nie rozpuścimy. A ty jesteś ciepło czy zimnolubna? Ja jestem ciepłolubna, ale lubię zimę, bo z tego względu, że jeżdżę na snowboardzie i lubię zimę w górach. O, zima w górach. To jest to. Jeżeli jeździsz na snowboardzie, to zmiany klimatyczne na świecie pewnie niespecjalnie ci się podobają. W ogóle to, co się teraz w tej chwili dzieje, to jest te upały w Polsce. Ja mam takie poczucie, że to jest jednak wynik ocieplenia globalnego. I także z jednej strony, jak w Polsce zaczną rosnąć palmy, super, będziemy się cieszyć, ale też z drugiej strony no, musimy mieć z tyłu głowy to, że to nie jest normalne i że... No jednak powinniśmy się zainteresować tym naszym domem, planetą naszą. Mówiła bardzo poważnie Ania Rusowicz. Pozdrawiamy, no i trzymamy kciuki, żeby dzidzia nie płakała. Dzidzia nie płacze, dzidzia już od dawna nie płacze. Ma się dobrze, słucha koncertów i kocha muzę, kocha grać na bębnach. Błyszcząca Ania Rusowicz, bardzo dziękuję. My chcieliśmy teraz przypomnieć początek koncertu, który odbył się dokładnie przed tygodniem w studio imienia Osieckiej. Koncert tak naprawdę zorganizowany w 48-72 godziny. Ziut Gralak, Wojciech Waglewski, Max Mucha, Piotr Wyleżuł i Antymos Apostolis. Zagrali znakomity koncert. Tak znakomity, że już teraz mówią o tym, że chcieliby go powtórzyć. Może nawet nie raz. We'll be right back. Tak to się wszystko przepięknie zaczęło przed tygodniem po 20 w studio Osieckiej. Jak się skończyło? Spróbuję przypomnieć jeszcze dziś przed 22 w liście osobistej. Skończyło się, od razu powiem dla tych, którzy nie wiedzą, bisem. Trzymamy kciuki za to, żeby ten dość spontaniczny projekt miał jeszcze jakiś dalszy ciąg. A może to nie był dalszy ciąg tego projektu, choć Wojciech Waglewski wystąpił wczoraj na koncercie grupy Osion. Koncercie też w dość niezwykłej scenerii, bo na dziedzińcu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w serii Dziedziniec Kultury. To dość niezwykły pomysł, żeby w samym centrum Warszawy, przy krakowskim przedmieściu, ustawić po prostu scenę na dziedzińcu ministerstwa. Każdy, kto przechodził krakowskim przedmieściem, głównie to byli turyści zagraniczni, choć oczywiście parę osób, które wiedziało pewnie z Facebooka o tym koncercie, szybciutko zarezerwowało sobie leżaki w pierwszym, drugim i trzecim rzędzie. Koncert rozpoczął się od solowego występu Jacka Ostaszewskiego, który pożegnał od siebie Tomasza Stańkę, mówiąc, że kiedy spotkali się jako 14 i 15-letni chłopcy i ostatecznie ustalili, że nie pójdą do szkoły artystycznej, tylko zajmą się muzyką, byli w swoim pierwszym zespole, pierwszym europejskim zespołem, który grał twórczość Ornette Colemana. I z tego powodu Jacek Ostaszewski zagrał dla Tomasza Stańki solo utwór Lonely Woman z klasyka Ornette Colemana. We'll be right back. Trudno uwierzyć, to już prawie 60 lat. Album nazywał się The Shape of Jazz to Come. Ornette Coleman i Lonely Woman. Zagrany solo na flecie prostym przez Jacka Ostaszewskiego na początek koncertu grupy Osiam wczoraj na dziedzińcu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. No to teraz też Osiam z Tomaszem Stańko jako gościem. Muzyka fruwającej ryby. No i teraz niczym lekkoatleci na Mistrzostwach Europy będziemy w muzycznej sztafecie przekazywać pałeczkę. Tomasz Stańko ponownie, ale ze Stanisławem Sojką w klasyku polskiej piosenki w dodatku filmowej. Przez łzy znowu do tańca ktoś zagra nam, może już za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś.

świat nektarem, wabiłbym je modlitwą. I anielskie światło świec, oświeciłby ciemności, byś mogła iść jak święta w aureoli mej miłości. Wprost w ramiona me, wprost w ramiona me, wprost w ramiona me, wprost w ramiona me. And I know that you do too. And I believe we can choose our prayer. So keep those candles burning, make a journey bright and pure, that you'll keep returning always and evermore. In the my arms, oh Lord, in the my arms, oh Lord, in my arms. To było mniej więcej pół godziny temu. Rozmawiałem z Anią Rusowicz na antenie. Ania zatrzymała się przy naszym mobilnym studio i zaczęła rozmawiać ze mną Gacek. Panie rozmawiałam do tej pory i świetnie im idzie, więc ja nie przeszkadzam i zajmę się następną piosenką. Na razie umierają ze śmiechu, a nie rozmawiają, ale pewnie będą gadać, bo mają o czym. Po koncercie przed tygodniem w Osieckiej gościłem w studio Trójki przez chwilę Antymosa Apostolisa. Rozmawialiśmy o tym, jak powstawała płyta Kameleon, ale w którymś momencie Antymos zahaczył o sprawy współczesne, mówiąc: no i co z moją nową płytą? Dostałeś? Przysięgłem, że nie. Więc spowodował, że ta płyta rzeczywiście do nas dotarła, a ja obiecałem z niej zagrać. Światy równoległe. Antymos Apostolis, utwór tytułowy. Thank you. To teraz Apostolis Antymos zasiądzie za swoją ulubioną perkusją. Tak, tak, perkusja to jego tak naprawdę ulubiony instrument. No, zresztą mówił o tym w Trójce przed tygodniem, że gitara go odrobinę nudzi, że wykrzesał z niej już prawie wszystko. A na perkusji wciąż ma nieodkryte muzyczne obszary. Pokazał to na koncercie przed tygodniem. Jak Państwo pewnie pamiętacie, był dodatkowy utwór na bis i to był właśnie ten utwór. Thank you.